ये आंसू ये जज्बात तुम बेचते हो गरीबों के हालात तुम बेचते हो अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम इसी बात पर सबको मेरा सलाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम ये क्या है तमाशा ये क्या है सितम ये क्या है तमाशा ये क्या है सितम मजा आ गया बस खुदा की कसम खुशी की दुकानों पे बिकता है गम फिदा ऐसे गम पे है खुशियां तमाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम ये फनकार की एक हसी याद है ये फनकार की एक हसी याद है किसी भूखे नंगे की फरियाद है ये तस्वीर तो काबिले दाद है काबिले दाद है इसे दीजिए आप पहला इनाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम ये मासूम बच्चा ये मजबूर माँ ये मासूम बच्चा ये मजबूर माँ न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं गरीबी की मुँह बोलती दास्तां अमीरी का मुंह बोलता इंतकाम अमीरों की शान गरीबों के नाम अमीरों की शान गरीबों के नाम इसी बात पर सबको मेरा सलाम अमीरों की शान गरीबों के नाम शाम गरीबों के